Book 2 41 2 2 التوجيه Orientimi أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Ku është zyra e turizmit? Ku është zyra e turizmit? Hal andukum li kharitat al medina? A keni një plan qyteti për mua? A keni një plan qyteti për mua? Hal yumkin huna hajz ghurfa fi funduk? A mund të rezervohet një dhomë hoteli këtu? A mund të rezervohet një dhomë hoteli këtu? Ejna hia el Medina el Kadima? Ku është qyteti i vjetër? Ku është qyteti i vjetër? Ejna el Katedraia? Ku është katedralja? Ku është katedralja? Ejna el Methaf? Ku është muzeu? Ku është muzeu? Ejna yumkin shira tawabi' brid? Ku ka pulla për të bler? Ku ka pulla për të blerë? Aina yumkin shira zuhur? Ku ka lule për të bler? Ku ka lule për të bler? Aina yumkin shira tadhakir safar? Ku ka bileta për të bler? Ku ka bileta për të bler? Aina el mina? Ku është porti? Ku është porti? Ejna suq? Ku është pazari? Ku është pazari? Ejna l-qasr? Ku është kështjela? Ku është kështjela? Meta tabda el-gjolla? Kur fillon vizita me Ciceron? Kur fillon vizita me Ciceron? Meta tentehi el gjolla? Kur mbaron vizita me Ciceron? Kur mbaron vizita me Ciceron? Kam muddit el gjolla? Sa zjat vizita me Ciceron? Sa zjat vizita me Ciceron? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Dua një ciceron që flet gjermanisht. Dua një ciceron që flet gjermanisht. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Dua një ciceron që flet italisht. Dua një ciceron që flet italisht. Arid murshidan yetahaddath al-fransiya. Dua një ciceron që flet frëngjisht. Dua një ciceron që flet frëngjisht.